รายการธรรมสุตตะขอเชิญฟังธรรมบรรยายตามพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์สมบัตินันทิโก พูดถึงพระมหากรุณาของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะที่พระองค์ได้แผ่ไปในหมู่สัตว์ที่เรียกว่าเป็นไปด้วยอำนาจมหากรุณาสมาบัติญาณท่านจะยกข้อความในมหากรุณาสมาบัติญาณนิเทศของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะข้อความในคุถกนิกายปฏิสัมภิทามรรคญาณกถาข้อ285มีใจความว่าพระมหากรุณาสมาบัติญาณของพระตถาคตเป็นไฉนพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาเห็นอยู่ด้วยอาการเป็นอันมากจึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์คือพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วทรงเห็นอยู่ว่าโลกสันนิวาตอันไฟติดโชนแล้วจึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์คือพระองค์นี้ทรงเห็นว่าโลกเนี่ยไฟเนี่ยลุกทั่วเนี่ยนะไฟคือราคะก็เผาไหม้ซะเกรี้ยมเนี่ยนะไฟคือโทสะก็เผาซะเป็นเหมือนกับตอตะโกไฟคือโมหะนี่ก็เผาให้ไหลไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกขณะเดียวกันเมื่อไฟคือราคะโทสะโมหะเป็นสมุฏฐานไฟคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสก็ติดตามนั้นก็ว่าหมู่สัตว์นี่น่าสงสารจริงๆเพราะถูกไฟคือบาปอกุศลเล่นงานกลุ่มรุมขณะเดียวกันนั้นหมู่สัตว์ก็เป็นไปตามชาติชรามรณะนั้นชาติชรามรณะเป็นต้นนี้ถือว่าเป็นความเร่าร้อนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงเห็นอยู่ว่าโลกสันนิวาสเนี่ยยกพลแล้วเนี่ยนะยกกำลังเคลื่อนพลไปไหนก็ไปสู่ชาติชรามรณะนั่นแหละโลกสันนิวาสเคลื่อนพลแล้วเนี่ยนะเคลื่อนไปสู่ชาติชรามรณะโลกสันนิวาสเนี่ยเดินทางผิดแล้วเพราะว่าเดินไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยนะโลกอันชรานำไปไม่ได้ยั่งยืนทุกคนเนี่ยบ่ายหน้าเข้าไปสู่ชรางั้นทุกคนที่นั่งอยู่นี่ก็วันนี้หนุ่มที่สุดพรุ่งนี้ก็แก่ขึ้นไปกว่านี้แก่ขึ้นไปกว่านี้อยู่ด้วยกันเรียกอย่างง่ายๆนะพอนานๆเห็นเด็กเล็กๆมาเนี่ยเรียกตกใจเลยเนี่ยนะมันว่าเรานี่เท่าชราแก่ชราขนาดนี้หรือชรามันนำไปทุกวันทุกวันไม่คิดเลยว่ามันจะแก่ขนาดนี้นะอีกสักพักหนึ่งจะแก่กว่านี้ไปเรื่อยไปเรื่อยมันโลกอันชรานำไปไม่ได้ยั่งยืนพระพุทธเจ้าสงสารเรานะว่าเราเนี่ยความแก่นำพาไปสู่ความแก่นำไปทุกวันทุกวันทุกวันแก่ไปทุกวันทุกวันน่าสงสารมากที่ชำรุดทรุดโทรมอยู่ทุกวันพระองค์สงสารอีกว่าโลกไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นใหญ่เนี่ยนะไม่มีอำนาจอะไรเป็นเครื่องต่อรองกับความเจ็บความป่วยเลยเนี่ยนะไม่ได้เป็นใหญ่เลยไม่มีอะไรป้องกันความเจ็บความป่วยอะไรไม่ได้เลยต้านทานป้องกันตัวเองไม่ได้เลยไม่มีอำนาจเลยเคยมีหัวก็นึกว่ามีอำนาจในศีรษะก็ไม่มีอำนาจนั้นโรคภัยไข้เจ็บเล่นงานเบียดเบียนเนี่ยไม่มีผู้ใดมีอำนาจในสรีระร่างกายอะไรเลยโลกสันนิวาสไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปทุกคนเนี่ยนะขึ้นมาเกิดขึ้นมาในโลกมาใช้ชีวิตอยู่ชั่วระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็จำต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปหมดสิ่งที่ว่าเคยมีก็ไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยนะอย่างแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยนะวันก่อนไปที่อดีตเมืองโยนกนครนะตอนนี้ก็เหลือแต่ชื่อว่าโยนกตอนหลังมาก็ชื่อเมืองนั่นเมืองนี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยนะเพราะมูสัตว์ทั้งหลายก็จำต้องละทิ้งทั้งหมดนะอีก50 ปีของเราไม่เหลือแม้แต่ชื่ออยู่แถวนี้หรอกเนี่ยนะโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปทยอยละไปเรื่อยในที่สุดแม้แต่ชีวิตยังจะรักษาไม่ได้ถึงอย่างนั้นโลกก็ยังพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาตัณหาเนี่ยนะไม่เคยอิ่มในการเห็นไม่เคยอิ่มในการฟังไม่เคยอิ่มในการรู้กลิ่นไม่เคยอิ่มในการลิ้มรสไม่เคยอิ่มในการรับกระทบโผฏฐัพพะไม่อิ่มที่จะนึกคิดต่อไป มันสัตว์โลกนั้นพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นจริงตัณหาเนี่ยมันเสี่ยมมันสอนให้เป็นผู้ที่กระหายอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้หอยหิวทางจิตวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเป็นจิตวิญญาณที่หิวมันไปที่ไหนสังเกตดูมีแต่ไปขอไอ้ความที่ไปขอเนี่ยประกาศถึงว่าผู้หิวเท่านั้นแหละที่ยังขอเนี่ยนะผู้ที่อิ่มแล้วไม่รู้จะขอไปทำไมนะผู้ที่หิวในรูปก็ขอรูปผู้ที่หิวในเสียงก็ขอเสียงผู้ที่หิวในกลิ่นก็ขอกลิ่นผู้ที่หิวในปฐวีธาตุก็ไปขอปฐวีธาตุหิวอาโปก็ขออาโปหิวเตโชก็ขอเตโชสรุปว่าเป็นผู้หอยหิวในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในขันห้าเลยเหมือนกันโลกสันนิวาสไม่มีที่ต้านทานอย่างตอนนี้เขามีสงครามขึ้นเนี่ยนะไม่รู้จะเอาอะไรมาต้านทานได้เนี่ยนะพอต้านทานบางทีต้านไปต้านมาหลบไปหลบมาก็มันระเบิดภายในซะเองเนี่ยนะมันสังขารทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรต้านทานพระองค์ก็กรุณาว่าสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่เร้นเขาจะไปหลีกไปเร้นอยู่ตรงไหนจึงจะพ้นจากความแก่และความตายอันโลกสันนิวาสเหล่านี้ไม่มีที่พึ่งเลยเนี่ยนะเอาอะไรเนาะเป็นที่พึ่งเพราะจิตใจของเขาเนี่ยเป็นไปกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระเมื่อจิตใจเป็นไปกับสิ่งที่ไม่มีสาระเขาจึงขาดที่พึ่งขณะเดียวกันเขาน่าสงสารเพราะเขาไม่เป็นที่พึ่งให้แก่ใครจริงๆเขาไม่ได้เป็นที่พึ่งของใครเขาก็พึ่งใครไม่ได้ใครก็เขาก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งของใครเพราะว่าเขาเนี่ยน่ากรุณาเนี่ยนะจะน่าเหมือนกับไก่ในสุ่มเนี่ยนะมันก็ไม่รู้ว่าไก่ตัวไหนมันจะพึ่งตัวไหนเพราะทุกตัวมันก็คือไก่ในสุ่มที่ว่าเขาจะเอาไปเชือดเอาไปฆ่าเหมือนกับหมูที่อยู่ในรถที่เขาขนเอาไปฆ่าเนี่ยนะไม่รู้หมูตัวไหนจะเป็นที่พึ่งให้แก่หมูตัวไหนหรือควายทั้งหลายวัวทั้งหลายที่เขาขนเอาไปสู่โรงฆ่าสัตว์ไม่รู้ตัวไหนจะเป็นที่พึ่งให้แก่ตัวไหนพวกเราทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันเป็นผู้ที่เดินไปสู่ชาติชรามรณะทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจใครก็ไม่เป็นที่พึ่งให้เราเราก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งให้ใครอันทุกคนก็น่าสงสารกันหมดในสายตาของพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันโลกคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่ฟุ้งซ่านเป็นผู้ที่ไม่สงบเนี่ยนะฟุ้งไปในรูปบ้างฟุ้งไปในเสียงในกลิ่นในรสฟุ้งไปเรื่อยไม่เชื่อนั่งนิ่งๆอย่าไปคิดเลยใจเอ้ยอย่าไปฟุ้งเลยพอแล้วเนี่ยนะมันเชื่อไหมเนี่ยนะไม่เชื่อหรอกวันนี้ขอนั่งสบายสักวันหนึ่งอย่าคิดมากเลยอย่าฟุ้งอย่าซ่านเลยไม่ตรงกันข้ามนั่นแหละไม่ได้3นาทีหรอกไม่เชื่อถ้าใครอยู่อยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านยังไงดูนะลมหายใจเขาออกเนี่ยกำหนดนับไปเถอะนับได้ถึง100หรือเปล่าเนี่ยนะบางทีนับไปนับมามันหายไปตั้งแต่นับถึง10ก็หายไปแล้วคิดเรื่องอื่นเนี่ยนะไปจบเรื่องโน้นแล้วโอ้เรานับลมอยู่นะเหมือนกันนะก็ไปเรื่อยมันโลกเนี่ยฟุ้งซ่านจริงๆเพราะในความที่โลกฟุ้งซ่านเนี่ยนะกายกรรมจึงกำเริบวจีกรรมจึงกำเริบมโนกรรมจึงกำเริบซัดไปหาบาปหาอกุศลโลกสันนิวาสเนี่ยน่าสงสารเพราะมีลูกศรเนี่ยนะถูกลูกศรเป็นจำนวนมากเสียบแทงแล้วใครอื่นนอกจากเราผู้จะถอนลูกศรทั้งหลายของสัตว์โลกหรือของโลกสันนิวาสนั้นเป็นไม่มีเพราะถูกลูกศรคือราคะนี่เสียบแทงลูกศรคือโทสะเสียบแทงลูกศรคือโมหะเสียบแทงลูกศรคือมานะเสียบแทงลูกศรคือความสงสัยเสียบแทงลูกศรคือความโศกเนี่ยเสียบแทงมันถูกลูกศรปักทิ่มแทงไงนะจะสามารถถอนได้ยังไงใครอื่นนอกจากเราผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะถอนลูกศรทั้งหลายของโลกสันนิวาสนั้นเป็นไม่มีพระองค์ก็เจริญกรุณาต่อไปว่าโลกสันนิวาสเนี่ยมีความมืดคืออวิชชาปิดกั้นไว้ถูกใส่เข้าไปยังกรงกิเลสใครอื่นนอกจากเราซึ่งจะแสดงธรรมเป็นแสงสว่างแก่โลกสันนิวาสนั้นเป็นไม่มีมันทุกคนเนี่ยอยู่ในกรงกันทั้งนั้นน่ะนะกรงคือราคะมันล้อมเอาไว้กรงคือโทสะอยู่ในกรงคือโมหะมันซ้อนกันไม่รู้กี่ซ้อนกี่ซ้อนเนี่ยนะว่ากรงคือบาปกรงคืออกุศลกรงคือความชั่วทั้งหลายเนี่ยกรงคือความเศร้าหมองทางความรู้สึกนึกคิดจิตวิญญาณเนี่ยนะใครเนาะจะแสดงธรรมให้แสงสว่างให้มันพ้นจากกรงแห่งความทุกข์กรงแห่งความลำบากเหล่านั้นเนี่ยไม่มีหรอกพระองค์กรุณาอีกว่าสัตว์โลกสันนิวาสเนี่ยตกอยู่ในอำนาจอวิชชาเป็นผู้ที่มืดอันอวิชชาหุ้มห่อเอาไว้เนี่ยนะ มืดเนี่ยนะไม่รู้ความจริงเลยไม่รู้ว่านี้ทุกข์นี้สมุทัยนี้นิโรธนี้มรรคไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้อะไรเป็นเหตุแห่งสุขอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่รู้สักอย่างเลยนะก็ถามด้วยอำนาจคนเหมือนกับว่าคนตาบอดเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าตรงไหนที่สูงตรงไหนที่ต่ำสีไหนสีดำสีขาวเนี่ยนะไม่รู้สักอย่างเนี่ยนะโยมเขาเล่าว่ามีคนตาบอดคนหนึ่งเขาบอกเมียเขานี่สวยมากแต่เขาเกิดมาเขาไม่เคยเห็นหรอกว่างั้นเขาไปซื้อผ้ามาบอกผ้านี้งามมากนะสีอย่างที่เขาว่านะแต่มันไม่ใช่สีเขาว่าเพราะเขาตาบอดเนี่ยนะซึ่งก็โอ้ยเหมือนในมาคันธยสูตรเป๊ะเลยนะเพราะนั้นคนตาบอดเนี่ยแต่กำเนิดมันจะสำคัญผิดนั้นคนที่มีอวิชชาหุ้มห่อเกิดมาไม่รู้จักความจริงไม่รู้จักอริยสัจธรรมไม่รู้จักความจริงที่สามารถทำให้เป็นพระอริยะได้ก็มีอวิชชาเนี่ยเป็นหัวหน้ามีอวิชชานี่พาไปจึงทำที่ไปสิ่งที่มันยุ่งเนี่ยนะทำได้ยุ่งยิ่งเรียกว่าเขาแก้ปัญหายิ่งเพิ่มปัญหาถ้าใครรู้จักคนมากๆเนี่ยนะแล้วก็เข้าใจโครงสร้างของงานดีเนี่ยนะบางคนนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาจะไปแก้ปัญหาคือไปสร้างปัญหาเพิ่มไอ้เรื่องเล็กๆเนี่ยมันไปทำซะเสียหายหมดเนี่ยนะไม่เชื่อคอมเสียแล้วให้ชาวบ้านมาช่วยซ่อมดูสิเนี่ยนะมันยิ่งจะเสียหนักกว่าเก่าเนี่ยนะเพราะไอ้คนไม่รู้เนี่ยนะมันแทนที่จะแก้มันกลายเป็นไปสร้างมีแต่ยุ่งมันก็เลยพัวพันกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนุงนางดังหญ้าปล้องหญ้ามุงกระต่ายเสร็จที่เหมือนกันไปหมดก็คือไม่ล่วงพ้นขันธ์ธาตุอายตนะไม่ได้หลุดพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกเลยทำไปทำมายุงก็มากกว่าเดิมเนี่ยนะแมลงทั้งหลายเดรัจฉานทั้งหลายก็เยอะไปหมดเนี่ยนะยิ่งทำไปยิ่งทำกันไปยิ่งทำกันมาก็พากันไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกอย่างสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคงตายไปเยอะนี่เมื่อตายไปเยอะเนี่ยใครจะไปสวรรค์จะมีสักกี่คนเพราะอยู่ด้วยอำนาจราคะบ้างอยู่ด้วยอำนาจโทสะอยู่ด้วยอำนาจโมหะและอยู่ด้วยอำนาจของทิฏฐิทั้งหลายเขาจะไปไหนกันเนาะมันตายด้วยความทุกข์ความทรมานมันโดยมากก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่แก่งแย่งชิงดีแข่งฆ่ากันก็ไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยการเข่นการฆ่าต่อไปไปอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเบียดเบียนเนี่ยนะพระองค์ก็ยังสงสารในเขาเหล่านั้นแต่เขานี่ไม่เคยสงสารตัวเองเลยมันหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ขาดกรุณาต่อตัวเองเมื่อขาดกรุณาต่อตัวเองเนี่ยนะเหมือนกับเป็นคนแช่งตัวเองทำแต่ความชั่วให้แก่ตัวเองอย่างบางคนเขาบอกว่าแก้ปัญหาเนี่ยนะต้องไปฆ่าเขาปัญหาตัวนี้จึงจะแก้ได้เขาไม่รู้หรอกเขาเนี่ยวางแผนฆ่าตัวเองอีกหลายร้อยชาตินะเขาวางแผนว่าจะต้องไปริบทรัพย์ของเขาเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะถูกริบทรัพย์อีกกี่ร้อยชาติเพราะการกระทำของเขาเนี่ยเป็นการกระทำเพื่อทำลายตัวเองในอนาคตทั้งนั้นเลยเพราะเขาไม่มีกรรมสกตาปัญญาเขาไม่มีวิชาไม่มีความรู้ไม่รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยนะก็เลยยิ่งทำไปก็ยิ่งสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะมันใครเนาะจะสงสารเขาเนี่ยนะใครเนาะจะเปิดเผยให้เขาได้รับแสงสว่างสิ่งนี้แหละคือตัวที่กระตุ้นทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมพระองค์ก็เจริญกรุณาต่อไปในว่าโลกสันนิวาสถูกอวิชชาเนี่ยนะอวิชชาที่มีโทษแล้วก็โทษที่เป็นพิษด้วยนะฉาบทาติดแน่นไปหมดเลยนะมันถูกพิษคืออวิชชาเนี่ยมันเคลือบมันฉาบทาเอาไว้เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีกิเลสเนี่ยเป็นโทษนะเขาไม่รู้หรอกว่าเขาเนี่ยเศร้าหมองเพียงใดเขาเศร้าหมองเนี่ยนะถ้าอยู่ในกลุ่มแวดวงคนเศร้าหมองด้วยกันเนี่ยนะอย่างสมมติว่าคนดำเนี่ยอยู่กับคนดำด้วยกันมองไม่ออกนะแต่ถ้าเมื่อใดที่เข้าไปอยู่ในสิ่งที่มันตรงกันข้ามเมื่อไหร่ก็เริ่มเห็นชัดมันเราทั้งหลายเนี่ยนะพูดเศร้าหมองด้วยราคะเศร้าหมองด้วยโทสะเศร้าหมองด้วยโมหะเศร้าหมองด้วยบาปอกุศลถ้าไปนั่งใกล้กับผู้ที่เป็นพระอรหันต์จะขนาดไหนนะมันจะดำจะขาวมันจะสายจะเห็นชัดเจนเลยนะพันแต่ก็ไม่รู้ตัวเนื่องจากว่าอยู่ในเมืองคนตาหลิวตาเลเหมือนกันไปหมดอยู่ในโลกแห่งความเศร้าหมองเหมือนกันหมดอยู่ในโลกแห่งความชิงดีชิงเด่นเหมือนกันหมดทุกคนเศร้าหมองก็เลยมองกันไม่ออกพระพุทธเจ้าท่านก็กรุณาโลกสันนิวาสรกชัดด้วยราคะเนี่ยนะถูกมีคนละหลายป่าด้วยกันนะ ป่าคือราคะคือมันรกชัดอ่ะนะเคยเห็นกอไผ่ไหมกอไผ่ที่มันรกชัดฉันใดแต่ละคนเนี่ยราคะก็รกชัดขนาดนั้นรกชัดด้วยโทสะบ้างเนี่ยนะโทสะนี่ก็โอ้ยไม่ได้เบาบางเลยรกชัดด้วยโมหะคือความโง่ความเคล้าใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยสางรกชัดให้แก่โลกสันนิวาสนั้นเป็นไม่มีใครนอจะช่วยเขาเนี่ยนะใครจะช่วยสะสางปัญหาภายในของเขาสะสางราคะให้เขาเขาจะได้พ้นทุกข์สะสางโทสะให้เขาเขาจะได้พ้นทุกข์ใครนอจะสะสางโมหะให้แก่เขาเขาจะได้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นนอกจากเราผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีหรอกที่จะช่วยสางรกชัดให้แก่โลกสันนิวาสเพราะหมู่สัตว์ทั้งหลายยิ่งทำไปยิ่งราคะยิ่งเพิ่มยิ่งทำยิ่งโทสะเพิ่มยิ่งทำยิ่งโมหะเพิ่มเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารที่เป็นไปด้วยราคะโทสะและโมหะก็เต็มไปด้วยบาปอกุศลพระองค์กรุณาอีกว่าโลกสันนิวาสถูกกองตัณหานี่สวมเอาไว้เนี่ยนะก็ถูกกองตัณหาสวมเอาไว้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าใครที่เคยดักสัตว์เนี่ยจะเห็นว่าเวลาสัตว์เนี่ยมันวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปเนี่ยนะจะไปถูกบ่วงถูกบ่วงสวมเอาไว้แล้วก็ตวัดขึ้นเนี่ยนะมันก็จะกระตายนั่นนะสัตว์ทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันนะเข้าไปสู่กับดักคือตัณหาตัณหาก็ดักไปดักให้ลงไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกนั่นแหละองค์กรุณาอีกว่าโลกสันนิวาสเนี่ยถูกข่ายคือตัณหาครอบเอาไว้ถ้าเป็นเหมือนกับปลาเนี่ยนะข่ายตะข่ายที่เขาดักปลาเนี่ยปลาจะวิ่งไปทางไหนก็ถูกข่ายตะข่ายนี่ก็ครอบเหมือนกับว่าถูกแหเนี่ยนะถูกแหเนี่ยครอบอยู่ตลอดเวลาถูกร่างแหคือบาปราคะโทสะเป็นต้นเนี่ยนะครอบคลุมอยู่ตลอดพระองค์กรุณาว่าโลกสันนิวาสถูกกระแสตัณหาพาดไปนะไปตามอำนาจของตัณหาจริงๆอย่างบอกจริงนะว่าสัตว์ที่ไปที่ใดเนี่ยนะตัณหาพาไปทั้งนั้นเลยเนี่ยนะตัณหานี่มันฉุดออกไปมันฉุดพาไปพาไปเหนือพาล่องใต้พาไปพบสูงพบต่ำพบน้อยพบใหญ่เนี่ยนะตัณหานั่นแหละมันพาไปไปเพื่อจะชมรูปชมเสียงชมกลิ่นชมรสชมโผฏฐัพพะชมธรรมารมณ์มันก็เลยกระแสคือตัณหาพาไปองค์กรุณาว่าโลกสันนิวาสเนี่ยถูกตัณหาเป็นเครื่องคล้องเอาไว้ก็ต้องนึกถึงว่าใครที่เคยเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะเลี้ยงสุนัขก็สุนัขถูกล่ามโซ่พาดึงไปเลี้ยงควายก็มีเชือกจูงควายไปฉันใดก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ถูกตัณหาเนี่ยคล้องดึงจมูกนะดึงตาไปถูกนะดึงหูไปดึงจมูกดึงลิ้นดึงร่างกายดึงใจพาไปคิดเรื่องราวต่างๆก็ถูกตัณหานี่แหละเป็นตัวคล้องเอาไว้ โลกสันนิวาสสร้างไปเพราะตัณหานุสัยเนี่ยนะตัณหาคือตัณหาที่มันมีกำลังแรงกล้ามากทำให้เขาซ่านอยู่ตลอดเวลามันจนสงบไม่ได้นะมันร้อนรนกระวนกระวายมันเร่าร้อนจริงๆนะเพราะตัณหามันมีกำลังมากทำให้มันซ่านไปทางกายทางวาจาและทางใจทางยืนเดินนั่งนอนผ้าไปแล้วพระองค์กรุณาว่าสัตว์โลกหรือโลกสันนิวาสเนี่ยเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะตัณหาเดือดร้อนจริงๆนะเพราะตัณหาเนี่ยมันทำให้อยู่สงบไม่ได้เลยนะมันถ้าที่ใดตัณหามากๆเนี่ยที่นั่นเนี่ยร้อนรนกระวนกระวายสังเกตดูนะถ้าเรามีตัณหาคนหนึ่งก็ร้อนรนกระวนกระวายถ้ามีคนมีตัณหามารวมกัน2คน3คน4คน10คน100คน1,000คนเนี่ยนะมันเดือดร้อนไปหมดเลยเนี่ยนะเพราะแต่ละคนมันมีแต่การร้องเรียกมีแต่การเรียกหามีแต่การทวงเนี่ยนะมันทุกคนก็จะเอาจะเอาจะเอาจะเอาจะเอาแล้วใครจะให้เนี่ยนะมันตัณหาเนี่ยมันทำให้พาเดือดร้อนไปหมดมันโลกสันนิวาสเร่าร้อนด้วยความเร่าร้อนเพราะตัณหาพล่านกันไปหมดเลยพระองค์กรุณาว่าเขาเนี่ยถูกกองทิฏฐิเนี่ยสวมเอาไว้คือถูกทิฏฐิทั้งสกายทิฏฐิทิฏฐิสัสสตทิฏฐิอุเฉททิฏฐิเป็นต้นเนี่ยสวมเอาไว้โลกสันนิวาสถูกตาข่ายทิฏฐิเนี่ยครอบเอาไว้เหมือนถูกแหคือมิจฉาทิฏฐิครอบคลุมเขาเอาไว้แล้วก็ถูกกระแสทิฏฐิเนี่ยพาดไปเนี่ยนะพัดจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งไปด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิก็ไปโลกสันนิวาสนี่ถูกมิจฉาทิฏฐิเป็นเครื่องคล้องเอาไว้โลกสันนิวาสสร้างไปเพราะทิฏฐานุสัยเพราะแรงแห่งมิจฉาทิฏฐิที่มีกำลังเนี่ยนะมันพาจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเนี่ยนะเพราะพวกลัทธิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะแรงของมิจฉาทิฏฐิมันที่มันมีเรี่ยวแรงมีพละกำลังมากเนี่ยพาเขาเนี่ยสร้างไปเรื่อย โลกสันนิวาตเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะทิฐิอย่างการเข่นการฆ่ากันเนี่ยนะครับทุกวันหนึ่งส่วนหนึ่งสงครามหนึ่งเบื้องหลังอันหนึ่งคือมิจฉาทิฐิเป็นเบื้องหลังเนี่ยนะมันมิจฉาทิฐิเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าไปหมดเลยมันต้องเที่ยวเข่นเที่ยวฆ่าผู้อื่นที่ไม่ได้มีทิฐิเหมือนตนถ้าผู้ใดไม่มีทิฐิเหมือนตนเขาสมควรตายมันก็เลยทำให้มันเดือดร้อนไปหมดน่ากรุณาว่าสัตว์โลกเนี่ยเร่าร้อนด้วยความเร่าร้อนเพราะทิฐิพระองค์เจริญกรุณาว่าโลกสันนิวาตไปตามชาติเนี่ยนะคิดง่ายๆว่าทุกคนเนี่ยไปหาที่เกิดใหม่หมดเลยเนี่ยนะเรียกว่าพวกสัมภเวสีหาที่ปฏิสนธิหาไปเรื่อยปฏิสนธิจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งหาที่เกิดเนี่ยนะหาที่เกิดบางพวกไปหาที่เกิดในครรภ์บ้างบางพวกไปหาที่เกิดในไข่บางพวกก็ไปหาที่เกิดในเท่าใครบางพวกก็ไปหาที่เกิดในเป็นโอปปาติกะบางพวกก็พาไปหาที่เกิดในนรกบางทีก็ไปหาที่เกิดในเปรตบางพวกก็หาที่เกิดในหมู่เดรัจฉานทั้งหลายบางพวกก็ไปหาที่เกิดเป็นมนุษย์อนะหาเป็นมนุษย์หาแม่หาแม่โดยประการต่างๆก็เที่ยวหาที่เกิดจากคันสู่คันไปนั่นแหละแล้วก็น่ากรุณาเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะต้องไปผุดไปเกิดที่ไหนอีกเนาะทีนี้เมื่อเกิดไปแล้วเนี่ยพระองค์ก็กรุณาว่าโลกสันนิวาสสมสารไปเพราะชราเนี่ยนะชราก็เล่นซะสะบักสะบอมไปหมดเลยเนี่ยนะก็คิดดูนะยิ่งดูแลร่างกายของเราเนี่ยยิ่งดูแลยิ่งสะบักสะบอมเนี่ยนะยิ่งสมสารไปหมดหนักๆเข้าก็จะเดินไม่ไหวแทบจะคลานขึ้นนะจากเคยเดินได้ดีๆก็เดินได้ไม่ดีแล้วเคยพูดลุกพูดนั่งสบายๆก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยสมสารไปเพราะชรานะขณะเดียวกันก็ยังไม่พอเขาหน้ากรุณาเพราะเขาถูกพยาธิครอบงำถูกพยาธิคือตาครอบงำตาโรคหูครอบงำหูโรคจมูกครอบงำจมูกโรคคอครอบงำคอโรคกายครอบงำกายโรคฟันครอบงำฟันโรคปวดศีรษะครอบงำศีรษะเนี่ยนะโรคตับครอบงำตับโรคไตโรคปอดโรคข้อเนี่ยนะโรคมะเร็งโรคเอดทั้งหลายแหละเนี่ยก็ครอบงำย่ำยีพันเขาเนี่ยถูกพยาธิครอบงำมันตรงไหนถูกครอบก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรเนี่ยนะไม่ได้เป็นอำนาจเลยอย่างเนี่ยบางคนถูกครอบโดยอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นต้นเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะโลกสันนิวาสเนี่ยนะชาติพามาชาติติดตามชราสมสารไปเพราะชราพยาธิครอบงำในที่สุดมรณะก็ห้ามหันเนี่ยนะมรณะก็เลือกเฉือนเลือกประหารนะนะเลือกเข็นเลือกฆ่าบางพวกก็ถูกฆ่าที่คอถูกทิ่มที่คอถูกหอกทิ่มที่คอก็แล้วแต่ว่าอะไรเนี่ยมันจะตกถูกตรงไหนสรุปว่ามรณะนี่ห้ำหั่นนะขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่กระดูกกระจัดกระจายเรี่ยรายทั่วไปหมดนะโลกสันนิวาสตกอยู่ในกองทุกข์เนี่ยนะทุกทั้งร่างกายทุกทั้งจิตใจเนี่ยนะมีแต่ความทุกข์เนี่ยนะมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยนะไปหาทุกข์รนหาทุกข์ทุกข์อยู่นั่นแหละมันโลกสันนิวาสถูกตัณหาเนี่ยดักเอาไว้ไปตรงไหนก็ถูกแต่วางไว้ด้วยอำนาจตัณหาเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะตาเนี่ยรูปตัณหาสร้างหูก็สัทธาตัณหาสร้างจมูกก็คันธาตัณหามันสร้างขึ้นลิ้นก็รสตัณหามันสร้างขึ้นกายก็โพธิภพตัณหาสร้างขึ้นใจก็ธรรมตัณหาเนี่ยสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสที่ใดก็ถูกตัณหาดักเอาไว้ทุกหนทุกแห่งไปหมดนี่ตัดนะเขาหน้ากรุณาว่าเขาเนี่ยถูกกำแพงคือชราแวดล้อมไปที่ไหนก็ไม่ได้พ้นความแก่ยิ่งไปเร็วเท่าไหร่ก็ไม่ได้พ้นจากความแก่เลยก็เดินทางไปสู่ความแก่แก่เนี่ยนะแวดล้อมอยู่ตลอดเขาหน้ากรุณาว่าเขาเนี่ยถูกบ่วงมัจจุเนี่ยคล้องเอาไว้นะคือทุกหนทุกแห่งเนี่ยมันเป็นแดนประหารสัตว์ทั้งหมดเลยที่ไหนมั่งที่สัตว์ไม่ตายไม่มีเพราะฉะนั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยถูกบ่วงคือความตายเนี่ยคล้องเอาไว้พระองค์เจริญกรุณาไปในหมู่สัตว์อีกว่าโลกสันนิวาสถูกผูกไว้ด้วยเครื่องผูกเป็นอันมากถูกผูกด้วยราคะพาไปถูกผูกด้วยโทสะบ้างถูกผูกไว้ด้วยโมหะถูกผูกด้วยมานะถูกผูกด้วยมิจฉาทิฐิถูกผิดด้วยความเศร้าหมองทางร่างกายและจิตใจถูกผูกไว้ด้วยความผิดทางกายวาจาและใจใครอื่นนะนอกจากเราผู้จะช่วยแก้เครื่องผูกให้แก่โลกสันนิวาสเป็นไม่มีใครนะจะแก้ราคะในใจเราได้ใครนะจะแก้โทสะคือแก้ความไม่สบายใจในใจเราได้ใครนะจะแก้ความลุ่มความหลงความงมงายของเราได้ใครนะจะแก้ความเย่อหยิ่งความจองหองความผยองของเราได้ใครนะจะแก้ไม่ให้เรารกชัดด้วยมิจฉาทิฐิใครนะจะแก้ความ หรือทำให้จิตไม่เศร้าหมองต่อไปใครนะจะแก้เครื่องผูกให้เราเลิกทำความชั่วทางกายวาจาและใจมันถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายกรุณาตัวเองอย่างนี้บ้างก็จะเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์นี้กรุณาต่อสัตว์ที่ประสงค์จะช่วยแก้เครื่องผูกคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสความชั่วทางกายวาจาและใจให้แก่สัตว์ทั้งหลายพระองค์กรุณาต่อสัตว์ว่าโลกสันนิวาสเนี่ยเดินไปตามทางแคบมากนะใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยชี้ทางสว่างให้แก่โลกสันนิวาสนั้นเป็นไม่มีนะทางแคบไปทางไหนก็ทางไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยนะจริงๆมันแคบมากซึ่งไม่เหมือนกับทางโล่งคือทางประกอบไปด้วยองค์8แต่เนื่องจากเขาไม่รู้จักทางก็เลยยอมเดินแต่ทางแคบเนี่ยนะเดินแต่ทางบาปเดินแต่ทางอกุศลเขาไม่รู้หรอกว่าทางคือมรรคมีองค์8นี่เป็นทางที่โล่งจริงๆเนี่ยนะเป็นทางที่ราบเรียบเป็นทางที่เสมอเป็นทางที่ผู้ใดเดินแล้วถึงความพ้นทุกข์เดินไม่ยากหรอกเนี่ยนะถ้าเทียบกับทางที่จะต้องเดินไปในวัฏฏะเนี่ยนะปฏิบัติธรรมมันไม่ได้หนักเท่ากับเข้าสงครามหรอกอย่างเช่นมาบวชมาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยก็ไม่ได้เดือดร้อนเท่ากับผู้ที่ศึกษาวิชาทหารไปรบไปราฆ่าฟันอะไรหรอกแต่เนื่องจากว่าไอ้ทางนี้ทางโล่งก็ไม่เอายอมไปเดินในทางแคบเนี่ยนะโลกสันนิวาสเนี่ยนะน่ากรุณาว่าถูกความกังวลเป็นอันมากพัวพันเอาไว้เนี่ยนะกังวลเรื่องไม่ควรกังวลเนี่ยนะกังวลสารพัดทุกหนทุกแห่งเป็นที่ตั้งแห่งความกังวลใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยตัดความกังวลให้แก่โลกสันนิวาสนั้นเป็นไม่มีอย่างกังวลในเรื่องรูปเนี่ยนะใครจะตัดความกังวลใจให้เราได้กังวลในเรื่องเสียงใครจะตัดความกังวลใจให้เราได้กังวลในเรื่องการเป็นอยู่กังวลในการครองชีพกังวลในการดำเนินชีวิตกังวลในภพนี้ภพหน้ากังวลในสังสารวัฏเพราะทุกอย่างในโลกนี้เป็นที่ตั้งแห่งความกังวลใครจะช่วยตัดความกังวลให้แก่เขาได้โลกสันนิวาสเนี่ยตกลงไปในเหวใหญ่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยฉุดโลกสันนิวาสให้ขึ้นพ้นจากเหวนั้นเป็นไม่มีตกลงไปในเหวคืออะไรคือชาติเหวคือชาติชรามรณะเนี่ยนะมันก็ตกลงไปในเหวเนี่ยเหวลึกขนาดไหนก็ตกบางทีก็ตกลงเมืองบาดาลนั่นเป็นปฏิสนธิเป็นพญานาคเป็นต้นเนี่ยนะตกไปในเหวในภูเขาไปตกในซอกเขาก็ไปดูสิครับลงไปลึกๆขนาดไหนเดรัจฉานก็ยังมีเนี่ยนะเพราะนั่นคือการที่เขาตกลงไปในเหวคือสังสารวัฏตกลงไปในเหวคือบางทีก็เหวคือนรกเนี่ยมันลึกเป็นร้อยๆโยชน์ก็ตกลงไปกันตกไปในเปรตอสุรกายเดรัจฉานก็ตกไปอันคราวนี้น่ากรุณาจริงๆโลกสันนิวาสเดินไปตามทางกันดารมากกันดารด้วยอะไรกันดารด้วยเนี่ยกันดารด้วยชาติเขาเกิดมาแล้วเนี่ยกันดารด้วยอาหารกันดารด้วยการครองชีพกันดารด้วยโจรผู้ร้ายกันดารด้วยปัญหาสารพัดมีแต่เรื่องเร่าร้อนมีแต่เรื่องเดือดร้อนใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยให้โลกสันนิวาสข้ามพ้นจากทางกันดารได้เป็นไม่มีเนี่ยนะยิ่งถ้าใครนึกว่าอยากจะจาริกไปทุดงหน้านี้ด้วยนะโหเดินทางกันดานชัดๆเลยนะกันดานน้ำก็กันดานที่อยู่อาศัยก็กันดานเนี่ยนะเดินไปพักหนึ่งก็ลมพายุพัดจะเสียหายบางทีก็ไปเจอขโจรขโมยเป็นต้นมีแต่เรื่องเดือดร้อนนั้นสังสารวัฏเนี่ยเดินไปด้วยทางกันดานจริงๆเนี่ยนะถ้าใครไปทะเลทรายแถวตะวันออกกลางเนี่ยมหากันดานเนี่ยนะยิ่งกันดานยิ่งกว่ากันดานอีกนะเพราะว่าไม่ใช่หลบทะเลทรายอย่างเดียวก็ต้องหลบลูกปืนเป็นต้นด้วยมันเดือดร้อนจริงๆเลยนะกันดารจริงๆกันดารด้วยอาหารอดอยากหิวโหยด้วยความเดือดร้อนความเร่าร้อนพระองค์เจริญกรุณาในสัตว์ว่าโลกสันนิวาสเนี่ยนะเดินไปในสังสารวัฏใหญ่คือเดินเพื่อจะบริหารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ใหญ่มากๆใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยให้โลกสันนิวาสพ้นจากสังสารวัฏได้เป็นไม่มีใครนะจะช่วยให้พ้นรูปพ้นเวทนาพ้นสัญญาพ้นสังขารพ้นวิญญาณใครจะช่วยทำให้พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจใครจะช่วยพ้นจากปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุใครนะจะช่วยให้พ้นจากปฐวีธาตุได้ช่วยให้พ้นจากอาโปเตโชวาโยให้พ้นจากธาตุ6พ้นจากธาตุ18โลกสันนิวาสกลิ้งเกลือกอยู่ในลมใหญ่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยฉุดโลกสันนิวาสนั้นให้พ้นจากลมได้เป็นไม่มีนะก็เหมือนกับใครตกไปในโคลนตกไปในตมเนี่ยนะมีอยู่พระรูปหนึ่งท่านไปบิณฑบาตแล้วก็ ตกไปในลมเนี่ยนะลึกมากเลยนะโอ้นี่นะมีนะครับไปเดินบิณฑบาตช่วงฝนตกเนี่ยนะขี้โคลนมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะตอนที่อยู่เชียงใหม่ก็เหมือนกันเนี่ยนะตกไปในลมแต่ว่ามันไม่ลึกขนาดนั้นแค่เข่าเองอะไรเงี้ยนะบางทีเนี่ยบางองค์เนี่ยบอกว่าไปลึกถึงเอวเลยเงี้ยนะตกไปในลมใหญ่เนี่ยนะมันใครเนาะจะช่วยให้เขาแต่ทีนี้ว่าไอ้ลมตัวนี้เนี่ยหมายถึงว่าลมคือสังสารวัฏเนี่ยเป็นลมที่ใหญ่ที่เป็นปลักที่ใหญ่มากยากที่ใครจะหลุดได้โลกสันนิวาสติดอยู่ในเปลือกตมอันกว้างใหญ่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยฉุดโลกสันนิวาสนั้นให้พ้นจากเปลือกตมได้เป็นไม่มีเปลือกตมคือกามคุณ5เนี่ยนะมันตกไปในรูปสวยก็ยากที่จะฉุดออกมาได้ตกไปในเสียงที่ตัวเองพอใจก็ยากที่จะฉุดออกมาตกไปในกลิ่นที่ตัวเองพอใจก็ยากที่จะฉุดออกมาตกไปในรสในโผฏฐัพพะตกในสถานที่ที่ตัวเองต้องการยากนักที่จะช่วยฉุดออกมานะไม่เชื่อก็ลองไปตามลูกตามหลานที่กำลังติดอยู่ในเทคอะไรเป็นต้นเนี่ยนะไปเที่ยวงานต่างๆเนี่ยไปดึงไปเรียกกลับมาเนี่ยไม่มีทางนะติดโอ้ติดไปในเปลือกตมเหล่านั้นยากที่จะหลุดออกมาพระองค์เจริญกรุณาว่าโลกสันนิวาสร้อนอยู่บนเครื่องร้อนเป็นอันมากนี่นะถูกความร้อนคือโทสะมันย่างเผาเนี่ยถูกความร้อนคือไฟคือโทสะมันย่างมันเผาถูกความร้อนคือโมหะเนี่ยไฟเผาอยู่นั่นแหละชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตก็ครอบงำเผาย่างเขาอยู่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยดับไฟทั้ง11กองเหล่านั้นให้แก่โลกสันนิวาสได้เป็นไม่มีเนี่ยนะทุกคนก็เร่าร้อนเนี่ยนะราคะก็เผาโทสะก็เผาโมหะก็เผาเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวก็เสียใจพิไรรำพันเดี๋ยวก็ทุกข์กายเดี๋ยวก็เสียใจครับแค้นใจลำบากใจอยู่นั่นแหละพระองค์เจริญกรุณาว่าโลกสันนิวาสเนี่ยทุรนทุรายเดือดร้อนเป็นนิดหมายความว่ามีปกติเดือดร้อนเร่าร้อนทุรนทุรายกวนกวายลองไปคุยกับใครดูว่าโอ้ยทำไมคุณมีความสุขจริงเลยเนี่ยนะหายากไปเจอคนเดือดร้อนไปเจอไปปรึกษากับคนเดือดร้อนไปฟังคนเดือดร้อนพูดคนก็เดือดร้อนเรื่องลูกบ้างอีกคนเดือดร้อนเรื่องล้านอีกคนเดือดร้อนเรื่องทำงานบางคนเดือดร้อนเรื่องสุขภาพบางคนเดือดร้อนเรื่องบางทีไปเดือดร้อนเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยนะครับสงครามคนละประเทศก็ไปเดือดร้อนกับเขาอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกนี้มีทุกอย่างเดือดร้อนไปหมดเลยหาแต่ความเดือดร้อนเร่าร้อนมันขณะเดียวกันเนี่ยเขาต้องเดือดร้อนเป็นปกติไม่มีอะไรต้านทานเสร็จแล้วเขาต้องได้รับอาทยาเพราะเขาทำความชั่วด้วยกายวาจาและใจเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรับความชั่วเหล่านั้นด้วยตัวของเขาเองเขาต้องทำตามอาทยาคือต้องรับในสิ่งที่เขากระทำสิ่งใดก็ตามที่เขาได้ทำไว้เนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเขาก็ต้องรับขณะเดียวกันเขาก็ทำกรรมเพื่อให้รับต่อไปในภายภาคหน้ามันเขาต้องรับอาทยาเนี่ยนะแล้วก็ต้องทำตามอาทยาอาทยามีอยู่สองอย่างอาทยาของโลกกับอาทยาของวัตตะเนี่ยนะบางคนที่ทำความชั่วตอนนี้ก็เข้าคุกเข้าตารางเพราะค้ายาเสพติดเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องทำตามรับความชั่วที่ตัวเองทำมาแล้วก็ขณะเดียวกันนี่โลกอยู่ในโลกนี้อยู่ในชาตินี้ยังเร่าร้อนเดือดร้อนขนาดนี้โลกต่อไปชาติต่อไปเขาจะเดือดร้อนขนาดไหนเนาะเนี่ยเขาไม่สงสารตัวเขาเองหรือยังไงเนาะว่าเขานี่แหละเป็นผู้ที่มีทุกข์ครอบมีทุกข์เป็นไปในเบื้องหน้าเดินไปหากองทุกข์จริงๆพระองค์กรุณาว่าโลกสันนิวาสถูกผูกด้วยเครื่องผูกในวัฏฏะปรากฏอยู่ที่ตะแลงแกงเพราะทุกคนกำลังอยู่ในลานประหารเนี่ยนะใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยโลกสันนิวาสนั้นให้หลุดพ้นได้เป็นไม่มียิ่งอยู่บนถนนด้วยนะครับเนี่ยบนถนนเนี่ยคือลานประหารชีวิตชัดๆตรงไหนมีพ่นสเปรย์สีขาวๆเนี่ยตรงนั้นอ่ะคือที่ประหารอ่ะทุกแห่งเนี่ยมันเป็นที่ประหารชีวิตหมดมันปรากฏอยู่ที่หลักประหารชีวิตกันหมดเนี่ยนะพันหมู่สัตว์นี่เป็นอย่างนี้แม้กระทั่งอยู่บนเตียงที่งดงามที่นั่นก็คือลานประหารเพราะว่าบางคนเนี่ยหลับไปแล้วไม่ได้ตื่นก็มีเนี่ยนะเพราะทุกหนทุกแห่งถือว่าเป็นลานประหารเข้าห้องน้ำห้องน้ำแหละตัวดีเนี่ยนะห้องน้ำนี่คือลานประหารคนชรามาไม่ใช่น้อยมันทุกหนทุกแห่งเนี่ยนะคือลานประหารนะครับอ้าวหนีไปอยู่โรงพยาบาลที่นั่นแหละตายมากกว่าที่อื่นเนี่ยนะมันทุกหนทุกแห่งก็เป็นที่หมู่สัตว์เนี่ยตายทั้งนั้นแหละพระองค์กรุณาว่าโลกสันนิวาสไม่มีที่พึ่งควรได้รับความกรุณาควรได้รับความบำบัดความทุกข์อย่างยิ่งใครอื่นนอกจากเราจะช่วยต้านทานให้แก่โลกสันนิวาสเป็นไม่มีเ ใครนะจะไปช่วยป้องกันไปช่วยเป็นที่พึ่งให้แก่เขาเนี่ยนะเพราะนั้นแต่เขาจะพ้นได้ก็ต้องบอกพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้นนั่นแหละเขาจึงจะพ้นถ้าหากว่าเขาไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานเป็นเกราะเป็นที่ป้องกันเนี่ยนะยากคือเป็นไปไม่ได้โลกสันนิวาสถูกทุกเสียบแทงบีบคั้นมานานเนี่ยนะมันทุกคนเนี่ยร่ำรวยด้วยความทุกข์เพราะชีวิตที่ผ่านมานี่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความยากความลำบากชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะที่รู้จักคนมีความสุขตั้งแต่เกิดมามีอยู่ไม่กี่คนที่เหลือนี่ฟังแต่เรื่องคนมีความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะไม่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจไม่ทุกข์ใจก็ทุกข์เรื่องการครองชีพเรื่องการทำมาหากินอู้ทุกคนนี่เป็นมหาเศรษฐีมาทั้งนั้นนะเป็นผู้มีความทุกข์มามากไม่ยากจนในเรื่องของความทุกข์ถูกทุกข์เสียดแทงแล้วก็ร่างกายของเขาตรงไหนบ้างไม่เคยเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เข้าไปที่ไหนแล้วเขาไม่ทุกข์กลับมาไม่มีเนี่ยนะไปทุกข์ไปเดือดร้อนไปเร่าร้อนโลกสันนิวาสติดใจกระหายอยู่เป็นนิดเนี่ยนะเป็นกระหายจริงๆเลยนะเป็นโลกที่พร้อมที่จะยื้อแย่งกันเนี่ยนะอยู่นิ่งๆจริงแต่ว่าพร้อมที่จะยื้อพร้อมที่จะแย่งพร้อมที่จะทะเลาะเนี่ยนะคือประดุจคล้ายๆกับหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมันพร้อมที่จะกัดกันจริงๆเลยถ้ามีเหยื่อมาวางตรงกลางพร้อมที่จะทะเลาะกันพี่น้องรักกันดีๆพอมีทรัพย์สินขึ้นมาก็พร้อมที่จะทะเลาะกันเพื่อนสนิทรักกันอยู่ดีๆพอมีอีกคนเข้ามาปั๊บก็พร้อมที่จะทะเลาะกันเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะทะเลาะพร้อมที่จะแก่งแย่งพร้อมที่จะชิงดีชิงเด่นกันในทุกเรื่องเนี่ยนะมันทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่กระหายอยู่ตลอดเวลาโลกสันนิวาสเป็นโลกบอดเป็นโลกที่ไม่มีตาปัญญาไม่มีตาปัญญาพอที่จะทำมาหากินในชาตินี้นะบางคนเนี่ยมืดจริงๆเลยไม่รู้จะหาช่องทางทำมาหากินโลกนี้ได้ยังไงนั้นบางคนเนี่ยไม่รู้จะไปยังไงในชาติหน้าเรียกว่าถ้าใครที่มองการครองชีพในโลกนี้ออกเรียกว่ามีตาข้างเดียวใครที่โลกปัญหาโลกนี้ก็มองไม่ออกการครองชีพก็มองไม่ออกโลกหน้าก็นึกไม่ได้พวกนี้เรียกว่าบอดทั้งสองข้างบางคนเนี่ยตาบอดข้างเดียวบางคนตาบอดสองข้างแต่รวมๆโดยมากก็เป็นผู้ที่มีตาบอดคือตาปัญญาตาปัญญากรรมสกตาปัญญาเป็นต้นเนี่ยบอดสนิทโลกสันนิวาสน่าสงสารคือมีในตาเนี่ยเสื่อมไปเนี่ยนะตาเสื่อมทีนี้คนตาบอดคนตาเสื่อมก็คือบอดตาใสแล้วไม่มีใครจูงไปเนี่ยนะจะเป็นยังไงเนี่ยนะปล่อยเป็นลูกกำพร้าที่ตาเสื่อมเนี่ยนะดูภายนอกเหมือนคนตาดีแล้วไม่มีใครพาไปไม่มีผู้นำไม่มีผู้ที่นำหน้าไปนะมันพระองค์เป็นผู้นำนะเป็นผู้นำให้เขาประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและใจพระองค์กรุณาในศาสตร์ว่าโลกสันนิวาสเนี่ยแล่นไปสู่ทางผิดหลงทางแล้วนะเดินไปสู่ทางผิดก็คือทางอันประกอบด้วยมิจฉามรรคมีองค์8นะมิจฉาทิฏฐิก็ไปสู่ทางผิดมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมันพวกก็มิจฉาญาณะมิจฉาวิมุตติเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เดินทางผิดทั้งนั้นใครเอ่ยนะนอกจากเราผู้จะช่วยพาโลกสันนิวาสให้มาสู่ทางอริยะเป็นไม่มีใครเข้าพาไปสู่ทางที่จะทำให้เขาพ้นทุกข์นะไม่มีใครพาไปสู่ทางเพื่อความเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีหรือไม่มีใครพาเข้าไปสู่ทางเพื่อความเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะก็เดินไปในทางที่เป็นอนาระยะเนี่ยนะเป็นทางของอนาระยะชนทางแห่งความชั่วด้วยกายวาจาและใจพระองค์กรุณาว่าโลกสันนิวาสแล่นไปสู่ห้วงแห่งโมหะคือความมืดใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยฉุดโลกสันนิวาสให้พ้นจากห้วงแห่งโมหะเป็นไม่มีเนี่ยนะมันมืดหันไปทางไหนก็มืดไปหมดนะหันซ้ายก็มืดหันขวาก็มืดถ้าใครนะถ้าเปรียบเทียบว่าถ้าใครเคยอยู่แบบคนไร้ญาติขาดมิตรไร้ทรัพย์ไร้ศีลไร้เงินไร้ทองเนี่ยนะเห็นคนอื่นเนี่ยแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ไม่รู้จักใครสักคนเนี่ยมันมืดจริงๆเลยนะพูดอย่างนี้ผมก็นึกถึงเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งไปทำงานอยู่กรุงเทพทำไปทำมามันไอความที่บริหารทรัพย์ผิดพลาดมีรายได้ก็กินเหล้าหมดนั่นกินเหล้าหมดบางทีก็เล่นการพนันหมดมีอยู่ช่วงหนึ่งนะไอคนที่เขาเคยพอที่เราจะหยิบจะยืมได้เขาก็ปฏิเสธเราเพราะความเลวของเรามากเขาก็เลยปฏิเสธก็เลยไปที่อื่นเลยนะทิ้งเรานี่หิวก็หิวเงินค่ารถเมล์เนี่ยสมัยนั้นรถเมล์2 บาท ค่ารถเมล์2บาทก็ไม่มีโอ้ยมันมืดนึกไปหาใครเนาะจะช่วยเราได้บ้างเนี่ยนะโอ้ยมันยากมันจนหิ้วก็หิ้วเนี่ยนะโอ้ชีวิตในวัฏฏะเนี่ยเป็นยังไงใครนะจะช่วยฉุดเราได้พอดีนึกถึงญาติคนหนึ่งก็เลยไปให้เขาฉุดให้หน่อยเนี่ยนะไปกู้สตังค์เขายังนึกไม่ออกว่าไปใช้หนี้เขาหรือยังไม่รู้นี่นี่นะทุกมันยากจริงๆนะใครที่เดินไปทางมืดทางบอดหรือบางทีเนี่ยนึกถึงว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยเด็กๆเหมือนกันอันนั้นไปเที่ยวงานเนี่ยนะไปเที่ยวงานเสร็จแล้วพลัดจากญาติเนี่ยนะหาญาติไม่เจอเนี่ยโอ้ยง่อยเหงามันเฉามันแห้งแล้งโอ้ยมันทุกข์จริงๆนะใครนะจะช่วยฉุดเราได้นั้นในชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยนะถ้าทุกคนเนี่ยกำลังเวียนว่ายตายเกิดตกอยู่ในห้วงแห่งบาปอกุศลใครนะจะฉุดเราให้พ้นจากห้วงแห่งโมหะได้พันใครที่ศึกษาพระธรรมคำสอนนี่ก็คือพยายามที่จะช่วยฉุดตัวเองให้พ้นจากห่วงพ้นจากบ่วงแห่งโมหะให้พ้นจากห้วงแห่งโมหะทีนี้ขณะเดียวกันบางคนก็พยายามปิดตาตัวเองไม่ให้เห็นคำสอนปิดหูตัวเองไม่ให้ฟังคำสอนคนนี้ก็มีตาก็เหมือนคนตาบอดเนี่ยนะก็บอดจริงๆเพราะไม่มีตาปัญญามีหูก็เป็นคนหูหนวกเพราะไม่ได้ยินเสียงอริยสัจธรรมก็พยายามไปคิดหาสูตรหาช่องทางเอาเองนะคนที่หาทางได้เองก็คือพระพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าบุคคลที่เหลือจะต้องเดินตามทางของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่บางคนก็ไม่รู้ว่าไปถูกบาปกรรมอะไรมาเนี่ยนะปฏิเสธแม้กระทั่งที่จะเห็นคำสอนปฏิเสธแม้กระทั่งจะฟังคำสอนบางคนก็บอกโอ้ยนั่นปริยัติเนี่ยนะกลัวอะไรปริยัติเนี่ยนะแต่ที่ปุถุชนพูดในบอกนั่นปฏิบัตินะนะที่พระอริยะท่านแสดงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมบอกว่านั่นปริยัติแต่ถ้าคนบอดด้วยการพูดเนี่ยบอกโอ้ยนั่นข้อปฏิบัติไปไหนก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกนั่นแหละเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าเราพ้นอบายทุกขติวินิบาตนรกแล้วนะบางทีนี่เสียเวลาเปล่านะเสียดายเวลาชีวิตเนี่ยนะเพราะว่าชีวิตที่เหลือมันไม่แน่นอนไอ้ที่ผ่านมานี่มันแน่นอนเพราะเราได้มาแล้วไอ้แต่ที่เหลือนี่มันไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรจะจีรังยั่งยืนนะคุณโชคดีนะวันนี้เราก็ไม่ได้เจอกันที่เชียงใหม่อีกแล้วเนี่ยนะอะไรแน่นอนนะไม่แน่เราเจอกันที่เชียงรายอีกไม่นานเราก็ไม่ได้เจอกันอีกแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่างคนก็ต่างไปต่างคนก็ต่างจากเนี่ยนะเพราะสังขารทั้งหลายมันก็เป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนะใครจะช่วยฉุดให้พ้นจากวัฏฏะเพราะนั้นไปที่ไหนก็ไปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเธอไปเพื่อจะศึกษาพระธรรมคำสอนเธอมีตาก็อ่านพระไตรปิฎกบ้างมีหูก็ฟังคำสอนบ้างเนี่ยนะไม่งั้นไม่บอดนะไม่บอดก็เหมือนบอดไม่หนวกก็เหมือนหนวกอย่าไปคิดนะทำไปทำมาเนี่ยสมาทานเป็นศัตรูแก่ตัวเองในอนาคตได้จะเดือดร้อนนี่มันก็เดือดจนไม่รู้จะร้อนยังไงแล้วเนี่ยมันร้อนระอุไปหมดแล้วเนี่ยนะก็ให้มันหาคำสอนเพื่อจะได้สงบร่มเย็นบ้างโลกสันนิวาสถูกทิฏฐิ2 อย่างกลุ่มรุมคือมันกลุ่มรุมเนี่ยมันสลับกันระหว่างอุเฉททิฏฐิสลับกับสัสตทิฏฐิเดี๋ยวก็เที่ยงเดี๋ยวก็ศูนย์เดี๋ยวก็ศูนย์เดี๋ยวก็เที่ยงสลับคละเคล้ากันไปมันกลุ่มมันรุมมันยุ่งไปหมดเลยแก้ไปแก้มาเอ้ามันก็ตกสัสตะแก้มาแก้ไปเอ้าตกอุเฉทอีกแล้วทำไปทำมามันสับสนมันยุ่งเหยิงมันวุ่นไปหมดเลยนะมันบางคนเนี่ยแก้ไปแก้มาแก้ปัญหาชีวิตเนี่ยนะก็เป็นสัสตะไปแก้ไปแก้มาเป็นอุเฉททิฏฐิไปพงเจริญกรุณาว่าโลกสันนิวาสปฏิบัติผิดด้วยความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจเนี่ยนะความชั่วเนี่ยนะก็สถานที่ทุกแห่งเนี่ยนะคนเนี่ยไม่ทำความชั่วทางกายก็ชั่วทางวาจาไม่ชั่วทางวาจาก็คิดชั่วทางใจโดยมากไปที่ไหนไปทำชั่วเนี่ยนะตั้งไว้เหมือนว่าตั้งไว้เพื่อไปทำความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจโลกสันนิวาสเต็มไปด้วยกิเลสเครื่องประกอบถูกกิเลสเครื่องประกอบ4อย่างประกอบเอาไว้เนี่ยนะถูกกามโยคะประกอบไว้ถูกทิฏฐิโยคะประกอบไว้ถูกภวะโยคะประกอบไว้ถูกอวิชชาโยคะประกอบไว้เนี่ยนะถูกบาปอกุศลถูกกิเลสเครื่องเศร้าหมองประกอบให้มันติดพันลุ่มหลงอยู่ในวัฏฏะโลกสันนิวาสถูกกิเลสเครื่องร้อยกรองเนี่ยนะเครื่องร้อยเอาไว้ถูกคันธะเดี๋ยวก็กะอภิชากายคันธะพยาปาทะกายคันธะศีลพัตตะปรามาสกายคันธะอิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะเนี่ยคล้องเอาไว้เนี่ยนะเหมือนกับถูกโซ่เนี่ยมันคล้องเอาไว้แล้วก็ยึดถือด้วยอำนาจอุปาทานสีด้วยกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลพัตตุปาทานและอัตตวาทุปาทานยึดแล้วยึดอีกยึดว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเนี่ยนะ แล้วก็เดินขึ้นไปสู่คติห้าไม่ใช่ขึ้นสูงนะขึ้นจากเขาจะได้ตกเหวตกเหวไปสู่นรกเนี่ยนะขึ้นสู่ก็ขึ้นสู่นรกบ้างสู่เปรตบ้างเดรัจฉานบ้างมนุษย์บ้างน้อยนักที่จะไปเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นก็ขึ้นสู่คติ5โลกสันนิวาสกำหนัดอยู่ด้วยกามคุณ5กำหนัดติดพันอยู่ด้วยสิ่งที่ร้อยสิ่งที่รัดสิ่งที่มัดเอาไว้ในสิ่งที่น่าปรารถนาติดใจเอาไว้ในรูปสวยๆเนี่ยนะพาใจล่องลอยไปในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่ตัวเองปรารถนาฝักใฝ่ลุ่มหลงก็กำหนัดติดแน่นอยู่นั่นแหละเหมือนกับกาวเนี่ยนะไปเรียกว่าไปฉาบตัวเองไปแปะตัวเองเอาไว้ทั่วไปหมดเลยนะเพราะนั้นเท่ากับปฏิสนธิไปแปะปฏิสนธิพบใหม่เอาไว้ทุกหนทุกแห่งและทุกอารมณ์ถูกนิวรณ์5เนี่ยนะท่วมทับเอาไว้นิวรณ์5เนี่ยทับไม่ให้ทำบุญไม่ให้เจริญกุศลไม่ให้สร้างคุณงามความดีอะไรเลยโลกสันนิวาสเนี่ยวิวาททะเลาะกันด้วยวิวาทเหตุมูล6เนี่ยนะโทสะเป็นต้นเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทมันก็มัวแต่ทะเลาะมัวแต่แก่งมัวแต่แย่งมัวแต่ทะเลาะไปทะเลาะมาก็เหมือนกับไก่2ตัวมันจิกมันตีกันตีกันนั่นแหละเสร็จแล้วก็ตายทั้งคู่นั่นแหละทะเลาะวิวาทกันโลกสันนิวาสกำหนัดอยู่ด้วยกองตันหา6เนี่ยนะกองตันหารูปตันหาก็สวมตานะดึงตาไปสัทธตันหาก็ดึงหูออกไปคันธตันหาก็ดึงจมูกไปเนี่ยนะเหมือนกับควายอ่ะถูกจูงจมูกไปอย่างนั้นรสตันหาก็เกี่ยวลิ้นออกไปโพธพะตันหาก็ดึงกายไปธรรมะตันหาใจก็ถูกฉุดคิดไปทั่วโลกสันนิวาสถูกทิฏฐิ6อย่างกลุ่มรุมเนี่ยนะก็คือมิจฉาทิฏฐิ6อย่างคือโดยย่อก็อุเฉททิฏฐิกับสัสสตทิฏฐินั่นแหละมันกลุ่มรุมโลกสันนิวาสสร้างไปเพราะอนุสัย7คืออนุสัยคือกิเลสที่มีกำลังมีกามราคะอนุสัยเป็นต้นเนี่ยนะสร้างไปตลอดเวลาโลกสันนิวาสถูกสังโยชน์7เกี่ยวคล้องนะเกาะเกี่ยวกับคล้องเอาไว้เหมือนกับว่าสุนัขถูกล่ามโซ่เอาไว้อย่างนั้นแหละโลกสันนิวาสฟูขึ้นเพราะมานะ7อย่างอ่ะนะมานะสำคัญว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาเนี่ยนะมันทำให้ฟูอยู่ตลอดเวลามารู้จักเราน้อยไปเนี่ยนะมานะมันบอกอย่างนั้นแหละนี่ถ้าเขารู้จักเรากว่านี้อีกหน่อยนะมานะมันก็เสี่ยมมันก็ซ้อนมันก็บอกมันก็เตือนเนี่ยนะโลกสันนิวาสน่าสงสารเพราะเขาเนี่ยอยู่ด้วยโลกกระทำ8เนี่ยนะเดี๋ยวก็ได้ก็ได้รับลาภเดี๋ยวก็เสื่อมลาภเดี๋ยวก็มียศเดี๋ยวก็เสื่อมยศเดี๋ยวก็นินทาเดี๋ยวก็รับคำสรรเสริญนะเดี๋ยวก็อะไรเดี๋ยวก็รับความสุขเดี๋ยวก็เสวยความทุกข์พอได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้รับความสุขก็ฟูขึ้นเวียนอยู่ติดข้องกันนั้นพอได้รับความทุกข์ได้รับการนินทาได้รับการว่าร้ายได้รับความเสื่อมยศก็เร่าร้อนเดือดร้อนกวนกวายเพราะฉะนั้นก็เมื่อได้รับโลกธรรมฝ่ายไรก็แสวงหาแต่โลกธรรมฝ่ายดีเมื่อถูกนินทาก็แสวงหาคำสรรเสริญเมื่อรับความทุกข์ก็แสวงหาความสุขเมื่อเสื่อมยศก็แสวงหายศแสวงหาบริวารเนี่ยนะเมื่อเสื่อมลาภก็แสวงหาแต่ลาภเป็นต้นโลกสันนิวาสดิ่งลงเพราะมิจฉาที่มิจฉตะ8คือข้อปฏิบัติที่ผิด8ประการดิ่งลงเพราะมิจฉาทิฏฐิดิ่งลงเพราะมิจฉากัมมันสังกัปปะดิ่งลงด้วยอำนาจมิจฉาวาจาดิ่งลงด้วยมิจฉากัมมันตะความชั่วทางกายดิ่งลงเพราะมิจฉาอาชีพนะดิ่งลงเพราะมิจฉาวายามะขยันในสิ่งที่ควรขี้เกียจว่างั้นนะไปจำสิ่งที่ไม่ควรระลึกเนี่ยนะไประลึกถึงสิ่งที่ไม่ควรระลึกอันนี้มิจฉาสติอันนั้นไปสงบไปแหมเหมือนกันนิ่งเงียบอยู่ในสิ่งที่ไม่ควรจะสงบควรจะนิ่งพันโลกสันนิวาสประทุษร้ายการเพราะบุรุษโทษ8คือทุกคนมันก็มีแต่คนอะไรนักโทษของวัฏฏะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามหาโจรถ้าไปอยู่ร่วมกับมหาโจรมันก็มีแต่คนเลวมาอยู่ร่วมกันก็มหาเลวสารพัดเลวก็ไปกองอยู่ร่วมกันเหมือนกับโรคระบาด8ชนิดมารวมกันเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยรับโรคระบาดชนิดร้ายแรงมาคนละอย่างคนละอย่างถ้า8คนมารวมกันอะไรจะเกิดขึ้นนั้นโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาในหน้ากรุณามันเข้าหน้ากรุณาว่าเขาเนี่ยมุ่งร้ายกันในการเพราะอาฆาตวัตถุกล่าวว่าคนโน้นเคยทำความเลวให้แก่เราไอ้คนโน้นเคยด่าเราคนโน้นเคยว่าเราแล้วเราจะต้องเอาคืนเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมุ่งร้ายกันเพราะอาฆาตวัตถุกล่าวส่วนรายละเอียดไม่อธิบายทั้งหมดนะอธิบายหมดก็ไม่ต้องจบกันละเหมือนกันนะอันนี้ก็พูดแต่หัวข้อคร่าวๆก็พอระดับนี้แล้วนะระดับที่กำลังเริ่มเรียนนะ โลกสันนิวาตพองขึ้นเพราะมานะ9อย่างเนี่ยนะมันลำพองเหมือนกับอึ่งนี่แหละมันจะไปแข่งกับอึ่งเนี่ยนะพองตัวเพื่อจะแข่งกับแม่วัวมานะนี่มันทำให้พองก็บอกว่าถ้าเทียบนะเราทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในถ้าเทียบเราในระดับจังหวัดก็ตัวนิดเดียวถ้าเทียบในระดับประเทศก็หน่อยเดียวถ้าระดับโลกด้วยนิดเดียวถ้าเทียบระดับจักรวาลเนี่ยนะโอ้ยผ่าพงไม่รู้กี่เสี้ยวกี่เสี้ยวถึงจะเท่าเราแต่ขนาดนั้นมานะมันก็พองเหมือนว่าเราเนี่ยหนึ่งในจักรวาลเนี่ยนะเรานี่ยิ่งใหญ่ระดับจักรวาลด้วยอำนาจมานะมันพองกันนั่นแหละทีนี้มันพองหรืออืดก็ไม่รู้นะทั้นโลกสันนิวาสเนี่ยนะกำหนัดอยู่ด้วยธรรมอันมีตัณหาเป็นมูลเก้าตัณหามันก็ทำให้เกิดการแสวงหาเมื่อแสวงหาจึงได้ลาภเมื่อได้ลาภก็มาใคร่ครวญอันนี้เอาไปทำอะไรก็วินิจฉัยตกลงใจเอาแบ่งอันนี้นี่เอาไปไว้ใครคนนั้นนี่ให้คนนี้อันนี้เพื่อรูปเพื่อเสียงเพื่อกลิ่นเพื่อรสเนี่ยนะก็มีการบริโภคมีการป้องกันอารักขาในที่สุดเอาไปเอามาทะเลาะกันเพราะไอ้สิ่งที่แสวงหามาจนได้หามาจนหามาทำไมหามาทะเลาะกันเนี่ยนะมันโลกสันนิวาสเนี่ยเศร้ามองเพราะกิเลสวัตถุคือกิเลสเป็นเครื่องทำให้เศร้ามองใจด้วยราคะบ้างมองใจด้วยโทสะบ้างมองใจด้วยโมหะมองใจด้วยมานะด้วยทิฏฐิด้วยถีนมิทะอุทจจะเป็นต้นเนี่ยนะสรุปว่ามีแต่ความเศร้ามองอยู่ตลอดเวลาโลกสันนิวาสมุ่งร้ายกันเพราะอาฆาตวัตถุสิบบางทีก็ไปโกรธเรื่องไม่ควรโกรธเนี่ยนะโลกสันนิวาสเนี่ยใช้ชีวิตประกอบด้วยอกุศลกรรมบท10ใช้ชีวิตอยู่ด้วยปานาติบาตบ้างใช้ชีวิตอยู่ด้วยอทินาทานใช้ชีวิตอยู่ด้วยกาเมสุมิจฉาจารพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้ออภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฐิเนี่ยนะประกอบไม่ตกอันใดก็อันหนึ่งจนได้เนี่ยนะเพราะปกติหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยประกอบอยู่ด้วยไม่ทำชั่วกายก็วาจาไม่วาจาก็ใจทีนี้กายก็แบ่งเป็น3ชั่วทางวาจาก็แบ่งออกเป็น4ชั่วทางใจก็แบ่งออกเป็น3เอาไปเอามาก็โอ้ยทำแต่ความชั่วก็นะตอนนี้บอกว่าบางคนเนี่ยจะสอบถามตัวเองฉันชั่วตรงไหนฉันเลวตรงไหนเออเดี๋ยวก่อนตายนึกดูสิมันไปดีได้ไหมล่ะแล้วก็ถามตัวเองว่าจะไปสวรรค์ได้ไหมล่ะสิ่งที่กำลังทำอยู่นี่เนี่ยนะถ้าไปไม่ได้นั่นแหละมันชั่วแล้วล่ะโลกสันนิวาสเนี่ยนะน่าสงสารเพราะเขาถูกสังโยชน์10เนี่ยเกี่ยวคล้องเอาไว้ก็คือถูกโซ่10เส้นผูกทางตาเนี่ยนะโซ่10เส้นผูกหูเอาไว้กับเสียงโซ่10เส้นเนี่ยผูกจมูกไว้กับกลิ่นโซ่10เส้นผูกลิ้นไว้กับรสโซ่10เส้นผูกกายไว้กับโผฏฐัพพะโซ่10เส้นผูกใจไว้กับเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะเพราะในอายตนะบัพพสติปัฏฐานเนี่ยนะว่ารู้ชัดจักขุรู้ชัดรูปรู้ชัดสังโยชน์ที่อาศัยจักขุและรูปเพราะโดยมากก็ถูกสังโยชน์10เนี่ยเกี่ยวคล้องตาเอาไว้กับสีสังโยชน์10คือโซ่เหล่านี้คล้องหูเอาไว้กับเสียงเป็นต้นอันโดยมากเนี่ยนะถูกสังโยชน์10เกี่ยวคล้องเอาไว้แล้วก็ดิ่งลงเพราะมิจฉาตา10แน่นอนอุ้ยในผู้ในบรรลุกับชั้นหนึ่งนี่แหละสำคัญว่าตัวเองรู้สำคัญว่าตัวเองบรรลุคือตัวเองเนี่ยปฏิบัติอยู่ในมิจฉามรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อยู่แล้วนะก็สำคัญว่าชั้นนี่รู้ชั้นนี่แหละบรรลุชั้นนี่แหละหลุดพ้นขอให้มันพ้นจริงเถอะถ้าพ้นไม่จริงแล้วมันเดือดร้อนเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเขารู้เว้ยโฆษณาว่าตัวเองมหาเศรษฐีร่ำรวยถ้ารวยจริงก็ดีแล้วจะได้พ้นทุกข์ถ้าไม่จริงนี่สิมันจะเดือดร้อนมันจะลำบากในวันหลังนี่ก็เหมือนกันผู้ที่ดิ่งลงเพราะมิจฉาปฏิบัติทั้ง10ประการเนี่ยมันก็ดิ่งไปไหนก็ดิ่งไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกนั่นแหละบางทีก็ถูกประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10ก็คือแบบบางพวกก็ถือว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงชีพสัตว์เบื้องหน้าตายแล้วเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าตายแล้วไม่เป็นอีกเป็นต้นนั่นเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10หรืออีกในหนึ่งก็คือปฏิเสธว่าทานไม่มีผลการรักษาศีลไม่มีผลผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีพ่อแม่เนี่ยทำดีทำชั่วก็ไร้ประโยชน์เป็นต้นเนี่ยนะหนักๆเข้าปฏิเสธแม้กระทั่งนรกเทวดานะพวกปฏิเสธนรกก็ไม่เป็นไรอย่าตายก็แล้วกันเนี่ยนะแต่ปัญหามันอีกไม่นานเนี่ยพวกปฏิเสธแล้วตายเร็วนี่สิมันลำบากเนี่ยจะไปไหนเนาะขังตัวเองไว้ในหลุมฐานเพลิงเนี่ยมันเดือดร้อนเนี่ยละบางคนก็บอกโอ้ยนรกเนี่ยมันคนตกไปเยอะแล้วสงสัยมันเสื่อมแล้วบอกโอ้ยคุณภาพดีกว่าเดิมเหมือนกันนะรู้สึกว่าระบบการลงโทษเนี่ยหนักกว่าเก่าโอ้ยเยอะเนี่ยนะเหมือนกับสงครามสมัยก่อนใช้อีดาบใช่ไหมโอ้ยสมัยนี้เขาใช้ขีปนาวุธแล้วเนี่ยนะเนี่ยพันยิงข้ามทวีปได้สบายๆตอนเนี้ยนะควบคุมด้วยอะไรนะด้วยดาวเทียมยังไงนะเลือกปุ่มเนี่ยนะสรุปว่าตายเรียบปังนั้นแหละมันหมู่สัตว์เนี่ยดิ่งด้วยมิจฉาทิฐิจริง โลกสันนิวาสเนี่ยถูกประกอบด้วยสักกายทิฏฐิมีวัตถุ20เนี่ยนะเห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นตนในรูปเห็นรูปในตนเห็นตนมีรูปเป็นนะพวกสักกายทิฏฐิเพราะฉะนั้นทิฏฐิ4คูณขันธ์5ก็เท่ากับ20โลกสันนิวาสเนี่ยต้องเนิ่นช้าเพราะตัณหาเครื่องทำให้เนิ่นช้า108มันช้าหรือมันยาวก็ไม่รู้นะช้ากับยาวมันเดียวกันนะช้าอยู่ในวัฏฏะหรืออยู่ในวัฏฏะได้อย่างยาวชนิดที่เรียกว่าไม่มีออกว่างั้นเถอะนั้นพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาเห็นอยู่ว่าโลกสันนิวาสเนี่ยนะถูกทิฏฐิ62กลุ่มรุมจึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์นะว่าตอนเนี้ยเราเนี่ยเป็นผู้ข้ามได้แล้วแต่สัตว์โลกยังข้ามไม่ได้นะสมัยมีพระชนเนี่ยพระองค์คิดอย่างนี้ทุกวันเนี่ยนะเช้าบ่ายเช้าบ่ายว่าเราข้ามแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ได้ข้ามส่วนเราเป็นผู้พ้นแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่พ้นเราฝึกกายวาจาใจฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาเสร็จแล้วแต่สัตว์โลกยังฝึกไม่ได้ส่วนเราสงบแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่สงบส่วนเราเป็นผู้เบาใจแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่เบาใจเราปรินิพพานแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ปรินิพพานนี่นะองค์ก็คิดว่ากรุณาก็กระตุ้นว่าก็เราเป็นผู้ข้ามได้แล้วเราจะช่วยให้สัตว์โลกข้ามได้ด้วยนะก็อันนี้ก็แรงผลักตัวหนึ่งที่ทำให้พระองค์ออกมาแสดงธรรมเราเป็นผู้พ้นแล้วเราก็จะให้จะช่วยให้สัตว์โลกพ้นไปด้วยเราฝึกเสร็จแล้วเราจะช่วยให้สัตว์โลกฝึกได้ด้วยเราสงบแล้วจะช่วยให้สัตว์โลกสงบด้วยเราเป็นผู้เบาใจแล้วจะช่วยให้สัตว์โลกเบาใจด้วยเราเป็นผู้ปรินิพพานแล้วจะช่วยให้สัตว์โลกปรินิพพานด้วยพระองค์เนี่ยผู้ตรัสรู้แล้วด้วยนะรู้ด้วยสัพพัญญุตญาณเป็นต้นเจริญมหากรุณาไปในหมู่สัตว์ทั้งหมดที่กล่าวมาโดยย่อเรียกว่าพระมหากรุณาสมาบัติญาณของพระตถาคตพันพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะเป็นผู้มีกรุณาเป็นปกติมีกรุณาเป็นสภาวะเราจึงเรียกว่ามหากรุณิกัสสะผู้มีพระมหากรุณาอันหาที่เปรียบไม่ได้หาประมาณไม่ได้พระมหากรุณาของพระองค์นี้กว้างใหญ่ไพศาลพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนพเนี่ยนะสวดนี่ก็แค่อุปมาจริงๆแล้วกรุณาของพระพุทธเจ้ามากกว่าทะเลอีกเนี่ยนะกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งกว่าทะเลหลายพันล้านเท่าเนี่ยนะหลายหมื่นล้านเท่าหาประมาณไม่ได้แต่ก็เปรียบว่าไอ้สิ่งที่มันกว้างใหญ่ไพศาลคือทะเลอันนพมหันนพก็คือทะเลพันพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมหากรุณากว้างใหญ่ไพศาลประดุจทะเลนะพระองค์นั้นมีพระญาณนะนะและมีความบริสุทธิ์ที่หมดจดพันเราทั้งหลายก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาที่ได้สั่งสมมาดีแล้วที่ได้นับถือพระพุทธเจ้าผู้มีพระมหากรุณาอันหาประมาณไม่ได้มีกรุณาอันยิ่งใหญ่อย่างนี้พระองค์นั้นไม่ใช่มีแต่กรุณาอย่างเดียวขณะเดียวกันพระองค์ยังมีพระปัญญาเนี่ยนะคือมีเพราะว่าคำว่าพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระมหากรุณาเนี่ยนะโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าพุทโธเนี่ยแปลว่าพุชิตาสัจจานีติพุทโธพุทโธหรือพุทธะพระพุทธเจ้าเนี่ยแปลว่าตรัสรู้สัจจะทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์ตรัสรู้สัจจะตรัสรู้วันนี้ทุกตรัสรู้วันนี้ทุกขสมุทัยตรัสรู้วันนี้ทุกขนิโรธตรัสรู้วันทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาหรือพระพุทธองค์เนี่ยชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็คือโพเทตาปชายาติพุทโธชื่อว่าพระพุทธเจ้าด้วยอาจว่ายังหมู่สัตว์ให้ตรัสรู้เนี่ยนะทำให้เขารู้ตามเนี่ยนะทำให้พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเป็นต้นรู้ตามหรืออีกในหนึ่งชื่อว่าพุทโธก็เพราะพระองค์เป็นผู้ตื่นแล้วตื่นจากบาปจากอกุศลตื่นจากอกุศลก็คือพระองค์เนี่ยละอกุศลได้อย่างสิ้นเชิงละอกุศลเหล่านั้นพร้อมทั้งวาสนาละความหลับคือโมหะเนี่ยนะหรือพระองค์นี่ชื่อว่าเบิกบานเพราะพระองค์เนี่ยเบิกบานด้วยสัพพัญญุตญาณตื่นนะผู้โทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยนะคำว่าตื่นก็คือตื่นจากโมหะเบิกบานก็คือเบิกบานด้วยสัพพัญญุตญาณเบิกบานด้วยปัญญาที่รู้อดีตรู้อนาคตรู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตรู้สังขตะอสังขตะรู้วัตตะวิวัตตะรู้บัญญัติรู้ปรมัตถ์โดยประการทั้งปวงเพราะพระองค์จึงชื่อว่าเบิกบานคือเบิกบานด้วยพระปัญญานั่นเองนะ พระองค์นี้ชื่อว่าพุทโธเพราะไม่มีธรรมที่ควรรู้แม้ไรๆที่พระองค์ไม่ได้อย่างรู้สิ่งใดที่เรียกว่ารู้ได้เนี่ยนะสิ่งนั้นพระองค์ไม่รู้เนี่ยไม่มีเพราะพระพุทธเจ้ารู้สรรพสิ่งเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้รู้แล้วอีกในหนึ่งเนี่ยนะคำหมายของคำว่าพุทโธโดยอรรถคือเป็นขันห้าโดยเฉพาะนามขันทั้งหลายเนี่ยนะจริงๆก็ทั้งขันห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่อบรมมาด้วยดีด้วยพระบารมีเนี่ยนะบารมีทั้ง10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10มหาบริจาค5เป็นตัวบ่มให้ได้เกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่พิเศษที่สามารถทำลายกิเลสได้อย่างไม่มีส่วนเหลือพร้อมทั้งวาสนาอันได้อันถูกขจัดทำลายแล้วด้วยพระสัพพัญญุตญาณคือรู้โดยชอบโดยถูกต้องโดยพระองค์เองเนี่ยนะแล้วก็พระองค์เนี่ยนะก็ยังขันห้าที่รองรับกลุ่มแห่งพระคุณเรียกว่าราศีกลุ่มแห่งพระคุณอันหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะพระคุณเนี่ยหาประมาณไม่ได้พระคุณคือสัตปัญญาพระคุณคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะหิริโอตัปปะสติสัมปชัญญะเป็นต้นเนี่ยนะพระคุณเหล่านี้เนี่ยซึ่งเราไม่สามารถจะเรียกว่ามาคำนวณนับไม่ได้พระคุณเนี่ยหาประมาณไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะพระญาณด้วยเรียกหาประมาณไม่ได้พระคุณเหล่านั้นเนี่ยนะมีพระมหากรุณาหรือสัพพัญญุตญาณเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างเฉพาะอาสาธารณญาณ6นะ2ข้อคือมหากรุณากับปัญญาถ้าพูดกรุณาปั๊บอินทรียะโปรปริยัตญาณอาสยานุสยญาณยมกะปาฏิหาริยญาณมหากรุณาสมาบัติญาณสัพพัญญุตญาณอนาวรณญาณทั้งหมดนี้ก็ชื่อว่ากล่าวแล้วยังมีเวสารัชญาณ4ทศพลญาณ10เป็นต้นงั้นคำว่าพุทโธพระพุทธเจ้านี่นะพระองค์นี้เป็นสยัมภูตรัสรู้โดยไม่มีอาจารย์สั่งสอนก็ตรัสรู้สัจจะทั้งหลายด้วยพระองค์เองทั้งที่ธรรมเหล่านี้พระองค์ไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยได้สดับมาก่อนพระองค์ก็บรรลุถึงความเป็นสัพพัญญูรอบรู้ในธรรมทั้งหมดเหล่านี้ขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นผู้ชำนาญในพละโดยเฉพาะญาณพละทั้งหลายกำลังคือปัญญานี้พระองค์เชี่ยวชาญชำนาญเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ผู้มีอนุภาพอันหาอุปมามิได้อย่างนี้ทีนี้ถามว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันนั้นเนี่ยนะถ้าที่เรามาดูข้อความที่พระพุทธโฆสาจารย์ถวายนมัสการพระธรรมว่าข้าพเจ้าขอถวายนมัสการแก่พระธรรมอันประเสริฐอันขจัดเสียซึ่งข่ายคือกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าทรงเสพอยู่เป็นนิจซึ่งสัตว์โลกเมื่อไม่อย่างรู้ต้องท่องเที่ยวไปสู่ภพน้อยและภพใหญ่